دوڑنے لگ جائے تو انسانوں کے لیے زندگی تلخ ہو جائے گی، وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے. جب کبھی زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو اگر یہ زمین حرکت کرتی، مضطرب ہوتی تو انسانوں کا عرصہ حیات تنگ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بوجھل پہاڑ رکھ کر زمین کے توازن کو قائم رکھا ہے تاکہ وہ مضطرب نہ ہو. سمندر میں جب کشتیاں چلتی ہیں، جال تو اگر کسی جانب سے وہ ہلکی ہوتی ہے تو اس کے توازن کو قائم کرنے کے لیے ادھر بوجھ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ. اسی طرح اللہ نے زمین کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں جگہ جگہ پہاڑ قائم کیے ہوئے، کوئی چھوٹا پہاڑ ہے کوئی بڑا ہے. اور یہ عام مفسرین کرام یہی معنی بیان فرماتے ہیں، لیکن بعض مفسرین کرام جن میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انتمیدہ کا معنی زندگی کا مضطرب ہونا مراد ہے، زمین کا ڈاواں ڈول ہونا مراد نہیں ہے. اللہ نے پہاڑ اس لیے رکھے ہیں تاکہ انسانوں کی زندگی مضطرب نہ ہو، کیونکہ پہاڑوں کے اندر اللہ نے بہت سے خزانے رکھے ہیں اور وہ انسان ان کو نکال کر تو میدانی علاقوں میں بھی اپنی زندگی کو برقرار رکھتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں. درخت ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، معدنیات ہوتے ہیں، پھر چشمے ہوتے ہیں، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں اللہ نے پہاڑوں کے اندر رکھ کر اور انسانوں کے لیے راہ ہموار کی ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر پہاڑ نہ ہوتے تو میدانی علاقوں کے لوگوں کی زندگی بھی مضطرب ہوتی، نہ ان کو لکڑیاں ملتی اور نہ وہ پتھر ملتے اور نہ وہ چیزیں جو اللہ نے پہاڑوں سے نکال کر انسانوں کے فائدے کے لیے رکھی ہیں اور ان کی زندگی کو آسان اور خوشگوار بنایا ہے، وہ چیزیں نہ ہوتی زندگی میں اضطراب ہوتا. زندگی کے اضطراب سے بچانے کے لیے اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ رکھے ہیں اور ان کے اندر ہزاروں قسم کا سر و سامان ہے انسانوں کی زندگی کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے. اور اس کے علاوہ اللہ نے نہریں چلا دی ہیں زمین میں اور طرح طرح کے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پا سکو اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے. اللہ نے راستے زمین میں بنا دیے، ان راستوں پر چل کر اپنا مقصد تم حاصل کرتے ہو. نہریں چلا دی تاکہ اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، اور مختلف راستے بنا دیے. اگر سب راستے نہ ہوتے دشواری ہوتی، چلنا پھرنا مشکل ہوتا، جگہ جگہ اللہ نے یہ راستے بھی بنا دیے. پہاڑوں کے اندر بھی راستے ہیں اور میدانی علاقوں کے اندر بھی راستے ہیں، مختلف راستوں پر چل کر انسان اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں. وعلاماتن، اور کئی علامتیں اللہ نے زمین میں رکھ دی، ان علامتوں کے ذریعے انسان ٹھیک راہ پاتا ہے. آج جیسا کہ سڑک پر یہ نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں، انسان اپنی منزل کا طول عرض معلوم کر لیتا کتنی مسافت رہ گئی. ایسا زمین میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے نشیب و فراز اور نشانیاں رکھی ہیں، ان سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں اور بھولتے نہیں بلکہ صحیح مقام تک پہنچ جاتے ہیں. لینڈ مارک ایسے رکھے ہیں جگہ جگہ کہ انسان جو ہے وہ بھولتے نہیں بلکہ وہ صحیح منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اپنا جغرافیہ ٹھیک کر لیتے ہیں، وہ راستوں کے اندر وہ بھٹکتے نہیں. اللہ نے ایسے ایسے نشانات رکھ دیے ہیں زمین کے اندر کہ انسانوں کی سہولت کے لیے وہ بن نجم اور ستاروں کے ذریعے بھی انسان رہنمائی حاصل کرتے ہیں. سمندروں کے اندر خاص طور پر اور صحراؤں کے اندر جہاں پر کوئی قریب آبادیاں نہیں ہوتی اور نہ کوئی انسان ہوتے ہیں، لمبے چوڑے ہزاروں میل کے اسفار میں، تو وہاں ستاروں کے ذریعے منزل متعین کی جاتی ہے، سمت برابر کی جاتی ہے، اور انسان اس رخ پر چل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. اللہ نے ان کے ذریعے کہ یہ بھی فائدہ انسانوں کے لیے رکھا ہے. پہلے بھی ستاروں کا ذکر ہو چکا ہے، والنجوم مسخرات بامری، اللہ کے حکم سے مسخر کیے ہوئے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ایسے لمبے چوڑے صحراؤں میں یا سمندروں میں جب آدمی بھٹکتے ہیں، ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل ہوتی ہے. وہ ستاروں کی کو دیکھ کر پھر اپنے علاقے اور اپنے منزل کا ان کی سمت متعین کرتے ہیں اور اپنے جہاز اور کشتیاں ادھر لگاتے ہیں. اللہ نے ایسے سامان پیدا کیے ہیں. یہ تمام چیزیں خلق السماوات والارض سے لے کر یہاں تک. اب اللہ نے فرمایا افمن یخلق، بھلا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے کیا وہ اس کے برابر ہوگی جو نہیں پیدا کر سکتا؟ ایک طرف خالق ہے پیدا کرنے والا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو پیدا نہیں کر سکتا کسی چیز کو، پتا نہیں بنا سکتا، ایک دانہ نہیں بنا سکتا، پانی کا قطرہ نہیں ایجاد کر سکتا، کوئی دھات نہیں بنا سکتا، کوئی پھل نہیں بنا سکتا، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا، تو کیا تم لوگ نصیر نہیں پکڑتے اور غور نہیں کرتے کہ کیسے پھر اس خالق ہستی کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے اور ان کو معبود بناتے ہو؟ کتنے افسوس کا مقام ہے. تمام نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں، اور اس قدر نعمتیں فراہم کی ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. کی جائے کہ ہر نعمت کا شکریہ ادا کرے انسان. اللہ کے احسانات انسان کے جسم میں اور اس سے باہر اس قدر ہیں، اس قدر نعمتیں اللہ تعالی نے انسان کے لیے مہیا فرمائی ہیں کہ انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشش کرنے والا اور از حد مہربان ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ انسان بہت ناشکر گزاری کرتے ہیں، پھر بھی فوری طور پر نعمتوں کو سلب نہیں کرتا، دیتا رہتا ہے. پھر بھی باوجود انسانوں کی نافرمانیوں کے اور ان کی شرک کا ارتکاب کرنے کے، کفر کا راستہ پکڑنے کے، اللہ کے سوا دوسروں کو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے ان کو معبود بنانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے. یہ اس کے غفور اور رحیم ہونے کی نشانی ہے، ورنہ فوراً خدا تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے اپنی نعمتیں سب سلب کر لے. یہ اس کی رحمت اور غفران کا ہی نتیجہ ہے. فرمایا یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو چیز تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو، ظاہری باطنی احوال سب سے خبردار ہے. اور کون شخص خدا کی نعمتوں سے کس قدر مستفید ہوتا ہے، اور پھر کون شکریہ ادا کرتا ہے اپنے قلب سے اور اعضاء اور جوارح سے، اور کون شخص ناشکر گزاری کرتا ہے ان نعمتوں کی، کون ایمان لاتا ہے اور کون شرک اور کفر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب ظاہر باطن سب کو جانتا ہے، اور اسی کے مطابق وہ سلوک کرے گا. اس کو علم ہے سب چیزوں کا. اب یہ دلائل توحید بیان کرنے کے بعد شرک کا رد ہو رہا ہے. یہ آگے اگلی آیتوں میں بھی، والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوائے دوسروں کو، یعنی پکارتے ہیں یعنی ان اپنی حاجتوں میں ان کو پکارتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ تو نہیں پیدا کرتے کسی چیز کو، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. وہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، تو جو پیدا ہی نہیں کرتا وہ معبود کس طرح بن سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہے کہ جو قادر مطلق ہو اور خالق ہو اور با اختیار ہو اور زندگی کا مالک ہو. تو جو زندگی کے مالک ہی نہیں ہے, جو پیدا ہی نہیں کر سکتے, زندگی جن کی مستعار ہے, خود پیدا کیے جاتے ہیں. کیونکہ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار, ہر چیز کا خالق اللہ, خالق صرف ایک ہے, تمام چیزیں مخلوق ہیں, ملائکہ, ارض و سما کی تمام چیزیں وہ مخلوق ہیں, جنت دوزخ وغیرہ, جن, شیطان, شجر و حجر, تمام کی تمام مخلوق ہے, خالق صرف ایک ہے, پیدا کرنے والا ایک ہے. تو جو پیدا کرنے والا ہے معبود بھی وہی ہو سکتا ہے, عبادت اس کے سوا کسی کی روا نہیں, الہ بھی وہی ہے اور کوئی نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں جن کو یہ, چاہے وہ فرشتوں کو بنائیں یا انسانوں کو یا انبیاء علیہ السلام کو یا پتھروں کو بنائیں, درختوں کو بنائیں, کیونکہ انسانوں کی بدبختی تو ایسی ہے, شرک کی ہر چیز پائی جاتی, گائے کے گوبر سے لے کر کے بندروں تک, بلیوں تک, ان کو معبود بناتے ہیں, ان کی پوجا کرتے ہیں, پتھروں کی پوجا کرتے ہیں, دنیا میں سب لوگ موجود ہیں, اعضاء تناسلیہ کی پوجا کرنے والے لوگ موجود ہیں دنیا میں, ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں. تو اب یہ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور وہ خالق نہیں ہے, ان کو, ان کی پوجا یہ لوگ کس طرح کرتے ہیں, کس حساب سے یہ خدا تعالی کے ساتھ ان کو پوجتے ہیں جو اموات ہیں اور زندہ رہنے والے نہیں, ان کو کس طرح خدا کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور اپنی حاجتوں میں کس طریقے سے ان کو پکارتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جن کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے, وہ بس بعد الموت کب ہوگی اس کا بھی علم نہیں. اور خدا تر خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو علیم کل ہو, جس کا علم ہر ذرے ذرے پر محیط ہو, قادر مطلق, علیم کل اور خالق, وہ تو صرف ایک ہی ذات ہے. تو یہ جن کی پوجا کرتے ہیں وہ تو اموات ہیں. یہ اموات کی تشریح امام بیضاوی نے, مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور حاشی میں شیخ الاسلام مولانا عثمانی بھی یہی تشریح کرتے ہیں, باقی مفسرین بھی, کہ جن چیزوں کو خدا کے سوا پوجتے ہیں سب مردے یعنی بے جان ہیں, خواہ دوامن ہمیشہ کے لیے بے جان ہوں, جیسا کہ بت. بت تو ایسی چیز ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بے جان ہے. اب بت پرستی ہندوؤں میں بھی ہے, دوسرے افریقی مشرقوں میں بھی ہے, دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو بت پرستی کرتے ہیں. بت تو دوامن مردہ ہے, ہمیشہ یا فی الحال, جیسا کہ جو بزرگ مثلا وفات پا چکے ہیں وہ فی الحال دنیا سے مر چکے ہیں, وفات پا چکے ہیں, ان کی پوجا کرنے والے, اور یا پھر ان کی پوجا کی جاتی ہے, یا انجام اور مآل کے اعتبار سے مردہ ہے, اگر اب نہیں ہے تو آگے چل کر, کیونکہ کل شین خالق, جتنی مخلوق ہے سب پر موت طاری ہونے والی ہے, فنا سب پر طاری ہو. تو یہ سب چیزیں اس میں تمام چیزیں آ گئی, یا فی الحال جو مر چکے ہیں یا آئندہ مریں گے. مسیح علیہ السلام اسی طرح, مسیح علیہ السلام, روح القدس, ملائکۃ اللہ, بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جو جن اور شیطانوں کی بھی پرستش کرتے ہیں, جن کی فطرت بالکل مسخ ہو چکی ہے, جنات کی پرستش کرنے والے موجود ہیں، شیاطین کی پرستش کرنے والے، سب ان سب پر موت طاری ہونے والی ہے. شیطان بھی مرے گا ایک وقت آئے، جبرائیل اور ملائکہ اعلی والے بھی، سب پر یہ موت طاری ہوگی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، مسیح علیہ السلام کے علاوہ سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں، دنیا کا دور ختم کر چکے ہیں. تو ایسی ہستیوں کو معبود بنانا کہ جن کے اندر ہمیشہ والی زندگی نہیں، ہوا ہی نہیں ہے، مستعار زندگی ایک وقت ہے دوسرے وقت نہیں ہے، ان کو کس طرح معبود بنایا جا سکتا اور اپنی حاجتوں میں کس طریقے سے اس کو پکارا جا سکتا جس کی زندگی ذاتی نہیں ہے. معبود تو وہی ہو سکتا ہے، یحیی و یمیت، جس کی زندگی ذاتی ہے، موت بھی وہ طاری کرتا ہے اور حیات بھی وہ دیتا. تو یہ فرمایا کہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی بے جان ہیں اور بعض چیزیں فی الحال اس مرحلے میں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، بعض آگے چل کر فوت ہونے والے، کسی کی زندگی جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے. وہ معبود کس طرح بن سکتے ہیں؟ سارے ہی عابد ہیں اور سب محتاج ہیں، صرف ایک ذات خدا تعالی کی جو خالق علیم کل قادر مطلق مختار مطلق ہے، وہی معبود برحق بن سکتا ہے. الوہیت کا حقدار اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو اپنی مرادوں میں پکارا جائے، ما فوق الاسباب، جو کسی کی حاجت روائی کر سکے، مشکل کچھ آئے. ستارہ پرست ستاروں میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں، انسان پرست انسانوں میں، مسیح علیہ السلام کو الہ ماننے والے ان میں، دوسرے بزرگوں کو الہ ماننے والے، وہ تو سب عاجز ہیں، خود خدا کی عبادت کرنے والے، جن کی زندگی ذاتی نہیں ہے، بزاد نہیں ہے، ان پر موت طاری ہوئی ہے، کوئی فنا ہو گئے ہیں، کوئی ہو جائیں گے آگے چل کر. تو ایسی ہستیوں کو معبود بنانا یہ خدا تعالی کی بغاوت ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے الوہیت کا مسئلہ بھی سمجھایا، یہ فرمایا کہ جن کی یہ خدا کے سوا پرستش کرتے ہیں وہ تو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے، تمام چیزیں مخلوق ہیں. یہ جو پوجا کرنے والے، یہ جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ دونوں مخلوق ہیں، اور خالق تو ایک ہی ذات ہے، اور یہ مردہ ہیں، اموات ہیں، کوئی دوامن اور کوئی فی الحال اور کوئی معال میں چل کر. اور پھر ان کو شعور نہیں ہے کہ کب بس ہوگی، بعض کو تو بالکل ہی شعور نہیں ہے، اور بعض کو اگر ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شعور ہے قیامت کا، ایمان والوں کو بھی ہے، فرشتوں کو بھی ہے، لیکن وقت کا شعور نہیں ہے، کس وقت وہ بس ہوگی اس کا نہیں علم کسی کو. اگرچہ سب نبیوں کو علم ہے قیامت کا اور ایمان والوں کو بھی علم ہے قیامت ضرور ہوگی، لیکن کس وقت ہوگی وقت کا تعین نہیں جانتے. اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں بے جان ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں، نہ وقت کا اور نہ قیامت کا. تو معبود تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو قیامت کا، کیونکہ مکلف ہونے کے ساتھ قیامت لازم ہے، انسان کی پیدائش اور تخلیق کے ساتھ جزائے عمل لازم ہے، تو جس کو علم ہی نہیں ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، وہ جزا کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو اس کے لیے تو علیم ہونا ضروری ہے، وہ جانے ہر چیز، اس کے وقت کو بھی جانے اور ساری کیفیت کو بھی جانے، وہی معبود ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دلائل قدرت کو ذکر فرما کر شرک کی تردید فرمائی ہے مشرکین کی. آگے الوہیت کا مسئلہ. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. إلهكم إله واحد تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے. پس وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں. لاجرم ضرور بل ضرور یہ بات برحق ہے کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جس چیز کو یہ چھپاتے ہیں اور جس چیز کو ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ اللہ تعالی نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا تاکہ اٹھائیں یہ لوگ اپنے بوجھوں کو پورے پورے قیامت کے دن, اور ان لوگوں کے بوجھوں سے جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے. الا آگاہ رہو بری ہے وہ چیز جس بوجھ کو یہ اٹھا رہے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا اور وحی الٰہی کے نازل کرنے کا ذکر ابتدا میں فرمایا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی قدرت کی نشانیاں جو اس کی توحید پر دلیل بنتی ہیں ان کا ذکر کیا. وہ بہت سے دلائل تھے. ان دلائل کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جن کو یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا وہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے, وہ خود پیدا کیے گئے ہیں, وہ بے جان ہیں, اموات ہیں, بعض تو دوامن اموات ہیں جیسا کہ پتھر ہوتے ہیں یا دوسری چیزیں بے جان, اور بعض جو فی الحال وفات پا چکے ہیں مر چکے ہیں وہ, اور بعض آگے چل کر مرنے والے ہیں, زندہ رہنے والا ان میں کوئی بھی نہیں ہے. سو ایسی چیزیں جو حیات کی مالک نہیں ہے اور حیات ان کی ذاتی چیز نہیں ہے وہ معبود کیسے بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا, اور پھر ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ الوہیت کا مسئلہ بیان فرمایا. یاد رکھو الہکم الہ واحد, تمہارا معبود برحق وہ ایک ہی معبود ہے, کوئی اور نہیں ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے. یہ انتہائی درجے کی گستاخی, بے ادبی اور بری بات ہے. الہ تو ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں میں یہ بات سمجھائی ہے مختلف طریقوں سے. اکثر اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا مسئلہ ذکر کیا ہے, خالقیت کا مسئلہ ذکر کیا ہے کہ رب خدا کے سوا کوئی نہیں ہے اور خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد الوہیت کا مسئلہ اس پر بیان فرمایا کہ الہ بھی کوئی نہیں ہے. سورہ انعام میں بدیع السماوات والارض, خدا تعالی موجد ہے آسمان اور زمین کا, اس کی اولاد کہاں, اس کی بیوی نہیں, خلق کا کل شین, اس نے ہر چیز کو پیدا کیا, تمام چیزیں اس کی مخلوق ہیں, خالق وہی ہے, وہو بکل شین علیم, وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, علیم کل وہی ہے. ذالکم اللہ ہو, یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے. یہ اللہ کی صفات ذکر کر دی ہیں ساری, بدی بھی اور خالق ہونا بھی اور علیم کل ہونا بھی. اور پھر فرمایا لا الہ الا اللہ, خالق کل شین فاعبدوہ وہو علی کل شین وکیل، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا، بس اسی کی عبادت کرو، اور ہر چیز کا کارساز وہی ہے۔ یہ ساری صفتیں اللہ نے بیان فرما دی۔ تو مسئلہ یہ سمجھانا مقصد ہے کہ دیکھو، الہ وہی ہو سکتا ہے جس میں یہ صفتیں پائی جائیں، جو رب ہو، جو خالق ہو، جو علیم کل ہو، جو مختار مطلق ہو، جو قدرت تامہ رکھتا ہو۔ سو اگر یہ چیزیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی میں نہیں، تو عبادت کا مستحق بھی اس کے سوا کوئی نہیں، وہی مستحق عبادت ہے۔ یہ ربوبیت اور خلق اور یہ ساری کارسازی اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کسی کا کوئی کام نہیں بنا سکتا، نہ کوئی فریاد رسی کر سکتا ہے، نہ کسی کوئی حاجت روائی کر سکتا ہے، کیونکہ النافع الضار وہی ہستی ہے، وہی ذات ہے۔ تو جس کی یہ صفتیں ہوں گی وہی معبود بھی ہوگا، پھر تم اس کے سوا غیروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، اور غیروں سے فریاد رسی کیوں کرتے ہو، اپنی حاجتوں میں کیوں ان کو پکارتے ہو جن کا اختیار ہی نہیں ہے، جو کوئی خالق ہی نہیں ہے، کوئی بدی نہیں ہے، فاطر نہیں ہے، کوئی وکیل کارساز نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی علیم کل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ الہ بھی اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ ساری صفات جو آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے، ان کو سمجھانے کے بعد اکثر قرآن میں ایسا کیا گیا ہے، پھر الوہیت کا مسئلہ بھی عبادت کی لائق بھی، قولی فعلی اعتقادی سب عبادتیں اسی کے لیے ہیں۔ اگر اس میں کسی اور کو شریک بناؤ گے تو کافر مشرک بنو گے، خدا کی گرفت میں آؤ گے۔ یہ صفات سب سمجھانے کے بعد فرمایا الہکم، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، جس میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں وہی الہ ہے اور کوئی بھی نہیں۔ اب اس کی الوہیت سے انکار کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ، وہ کون لوگ؟ یہ الہ کا جو لفظ ہے، لفظ الہ، اس کا اشتقاق امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ الہ جو ہے یہ اللہ کی اصل ہے، اللہ کا لفظ اسی الہ سے بنا ہوا، اور اس کا اشتقاق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں الہ تو ہر ایک معبود کے لیے اطلاق کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد شرع الہیہ کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر، قرآن کریم کے اندر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر، الہ کا لفظ جو ہے یہ معبود برحق کے ساتھ مختص ہے، اور کسی پر اس کا اطلاق درست نہیں ہے۔ اصل میں تو وضع اس کی ہے کہ ہر معبود پر، پائے حق ہو یا باطل ہو، لیکن پھر یہ مختص ہے معبود برحق کے ساتھ، ذات باری تعالی کے ساتھ، اور یہ لفظ جو ہے اس کا اشتقاق، اس کا روٹ، یہ کہتے ہیں کہ یہ الوہیت، الوہیت کا معنی عبادت ہوتا ہے، تو خدا وہی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو اس کا اشتقاق عبادت سے ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کا اشتقاق جو جب کوئی حیران ہو جائے، الہا کا معنی تحیرا، حیران ہو جانا، اور وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی عقول ہیں وہ اس کی معرفت میں حیران ہوتے ہیں، اس لیے یہ الہ کا لفظ اطلاق کیا جاتا ہے، حیرانی کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کا اشتقاق الہا، یہ الہا کا اطلاق ہوتا ہے الہ تو الہ فلان، اس کا معنی ہوتا ہے میں نے سکون پکڑا فلان کی طرف، الہ تو الہ فلان، سکون پکڑنے کا معنی ہوتا ہے۔ اور اس کی حقیقت بالکل واضح ہے کہ جتنے دل ہیں وہ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور ارواح، انسانی ارواح اس کے ساتھ سکون پکڑتے ہیں، اس لیے اس کو الہ کہا جاتا ہے. یہ قلوب کی تسکین اور ارواح کی تسکین جس سے ہوتی ہے. بعض فرماتے ہیں کہ علیہا کا معنی گھبرا جانا، اور آلہا ہو کا معنی ہوتا ہے پناہ دینا. انسان گھبراتے ہیں اور گھبرا کر رود رجوع کرتے ہیں اور وہ پناہ دیتا ہے، یہ پناہ دینے والے معنی بھی ہے. اور عربی محاورے کے اندر علیہ الفصیل و بے امی ہی، جب اونٹ کا ٹوڑا اور بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے ساتھ بہت فریفتہ ہوتا ہے، تو اس محاورے سے بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ بندے جو ہیں وہ اپنی مشکلات میں اور شدائد میں عاجزی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ